Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden bir programda daha birlikteyiz. Bugünkü konuklarım bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Koç, öğretim üyesi arkadaşım Doçent Doktor Şükrü Erdem ve ben yardım Doçent Doktor Mustafa Şanlı. Bugün konut konusunu ele alacağız. Bunu bir emlak sektörü biçiminde düşüneceğiz. Türkiye genelinden Antalya özeline inerek Antalya özelinde konut sorununu, emlak sektöründeki değişmeleri, dinamikleri makroekonomik koşullar çerçevesinde incelemeye çalışacağız. Aslında buna bakış açımız 16 Temmuz 2010 Cuma günü Cumhuriyet Akdeniz Ekin'de çıkmış bir habere dayanıyor. Bizim dikkatimizi oradan çekti. Pelingel Ağan imzalı haberde emlak sinek avlıyor başlığıyla bir haber sonra Pelin Hanım'ın araştırmasıyla devam ediyordu. Orada konuşundan ortaya çıkmıştı. Türkiye'de bir bankanın da desteklediği Reading.com diye uluslararası bir emlak konusunda çalışan, indeksleme yapan bir kuruluş Türkiye'deki emlak hareketlerini incelemiş. Antalya bakıldığı zaman konut fiyatlarının en çok arttığı il olarak gözüküyordu. Oysa Cumhuriyet'in haberinde Antalya'da fiyatların bu kadar olağanüstü artmadığı biçiminde idi. Bunun üzerine biz arkadaşlarımla bir bakalım dedik. Şimdi bu konuda keyifli bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. Umarım sevgili dinleyiciler sizler için de aynı keyifte ve aynı ilginçlikte olur. Hocalarım nasıl başlayalım? İsterseniz önce konut üzerinde genel konuşabiliriz ya da emlak sektörü üzerinde diyerek başlayabiliriz. Çünkü iki boyutlu bakılabilir, yalnızca konut üzerinde diye bakılabilir ama konuta gelmeden önce emlak üzerinde genel bir şeyler söyleyelim. Makro açıdan emlak sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki payını, belki oradan Antalya özeline inmek daha anlamlı olur. Hangimiz? Şükrü Hocam. Sen bir başla. Şimdi tabii inşaat sektörü olarak da belki konu önemli. Yalnızca emlak sektörü olarak değil. Biraz evvel sizlerle konuşmuştuk. İnşaat sektörü Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5'ini yaratıyor. İstihdamın yine yaklaşık istihdamda %6'nın üzerinde bir istihdam yaratıyor. Yani inşaat sektöründe doğrudan 1,5 milyona yakın insan çalışıyor. Kaldı ki bu Nisan 2010 verisi ve bu inşaat sektörünün durgunluk içerisindeki istihdamı. Demek ki inşaat sektörü canlı olsa yaklaşık 2 milyonluk bir istihdam söz konusu olacak. Elbette inşaat sektörü yalnızca doğrudan inşaat faaliyetini de ilgilendiren bir alan değil. Türkiye'de sanayinin önemli bir kısmı inşaat sektörüne dönüktür. Konut yapı malzemeleri sanayi Türkiye'nin çok güçlü bir sanayisidir. Bazı illerimiz, örneğin Antalya'da inşaat sektörünün gelirdeki ve istihdamdaki payı Türkiye ortalamasının da üzerindedir. Yani Antalya'da %10 civarındadır. Bu muhtemelen. Antalya'da tahmin ediyorum inşaat sektöründe doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 150 bine yakındır. 1000'in üzerinde müteahhitlik yapan işletme söz konusu. Antalya'da sanayinin önemli bir kısmı yapı malzemesi sektörüdür. Dolayısıyla inşaat sektörünün bu gerisel bağlantı katsayısı da çok yüksek olduğu için ekonomiyi çok ilgilendiriyor. Hocam şimdi, orada araya girebilir miyim? Aslında inşaat sektörünü bu anlamda milli gelir ve makroekonomi açıdan önemli bir unsur olarak değerlendirmek gerekir. Burayı biraz açmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü İnşaat sektörü hem yarattığı istihdam açısından hem yarattığı katma değer açısından bir tek başına bir inşaat sektörü olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü o geri beslemesinde örneğin inşaat sektöründeki gelişme daha önce sohbet ettiğimiz gibi tekstil sektörünü geliştiriyor. İnşaat sektöründeki gelişme beyaz eşya endüstrisini geliştiriyor. İnşaat sektöründeki gelişme mobilya yani, endüstrisini geliştiriyor. Dolayısıyla o geri besleme kısmı çarpan mekanizmasıyla sözünü ettiğin o istihdamı 1,5 milyon 2 milyon gibi bir istihdamı bu nedenle sanayi destekleri çok daha büyüğe çıkarıyor. Artı ikinci sözünü ettiğini ben bir kez daha senin cümlelerin üzerine basmak istiyorum, vurgulamak istiyorum. Antalya ölçeğine baktığımız zaman yalnızca inşaat sektörü anlamında değil ama bu inşaat sektörünü çarpan mekanizma ile genişleten neredeyse 3 sanayimiz, eski sanayi, Akdeniz sanayi, yeni sanayi diye tanımladığımız sanayilerdeki çalışan esnafın da büyük bir kısmı doğrudan inşaat sektörüyle ilişkili. Yani yüksek büyüme dönemleri her zaman inşaat sektörünün can katkısıyla yaşandı Türkiye'de. Son 2-3 yıldır düşük büyümede inşaat sektörünün durgunluğa girmesinde önemli katkısı var. Evet. Bunda da konut kredilerinin önemli katkısı var. Ali Hocam zannediyorum katılırsınız. Evet, ben şimdi isterseniz biraz Antalya üzerine de inmek için konut sektörünün talep tarafına biraz bakalım. Bildiğiniz gibi işte Antalya üzerinde bakarsak talep tarafında konutu, işte turizm sektörü, işte yeni turistik tesislerin yapılması, kamusal yatırımlar, Akdeniz Üniversitesi'nde süren inşaatlar, işte belediyelerin yaptığı altyapı yatırımlarından tutun da işte adliye binasının yenilenmesi gibi kamusal tarafı var. Ticari alışveriş merkezleri var. Ancak en büyük talep hane halklarının talebi. Evet. Oturmak için satın alınan ev. Şimdi buna baktığımızda Antalya'da hala hane halklarının, hanelerin %40'ı kiracı. %57'si kendi mülkünde oturuyor. Lojmanda oturuyor, babasının evinde oturan var. Ama %neti hatta %40-42'si net kiracı. Dolayısıyla potansiyel bir talep Antalya'da duruyor. Hocam buna ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. O potansiyel kiracı talebine ne yanında? Bir de şey var Antalya'da ciddi bir şekilde eskimiş yapı stoku var. Evet, ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Evet, onun eskimiş da, o yapı stokunu da ayrıca tartışalım. Evet, yani, ona geleceğim. O çok önemli. Şimdi ona geleceğim. Hı-hı. İkinci bilgi, tabii Antalya'da zannedildiği gibi insanlar çok yüksek kiralarla oturmuyor. Oturulan evlerde 2009 Haziran ayında Antalya'da 500 hane halkıyla yapılmış bir survey çalışmasından elde edilen sonuca göre hane halklarının %78'inin ödediği kira 500 TL ve altında. Bu da güzel. Şimdi sizin bu da aslında talebin çok yüksek olmadığını gösteriyor. Veya şöyle, son dönemde biliyoruz ki bir şey var, konut stoku var Antalya'da. Eritilmeyen bir stok var. Arz fazlası. Hayır, arz fazlası. Affedersin. Arz fazlası. Ya arz fazlası, evet. Talebe göre. Belki bunu konuşmak lazım. Yani bu arz fazlası neden oldu, sonuçları neler, bu da önemli. Söylediğinize geleceğim. Antalya'da yine aynı anketten elde edilen sonuç 2009 Haziran itibariyle oturulan evin yaşına baktığımızda sadece %12'si 5 yıldan daha az. Evet. Efendim %17'si 6-10 yıl arası. Büyük bir çoğunluğu, örneğin %11-15'i %18.1'i 15 yılla 11 arası yaşta. Dolayısıyla Antalya'daki konut stoku aslında yaşlı bir stok. Evet. Eskimiş bir stok. Şimdi kullanım alanına geldiğimizde %4.8'i konutların 75 metrekareden küçük. %43'ü oturulan konutların 76-100 metrekare arası. %44'ü 101 ile 150 metrekare arası. 150 metrekareden daha büyük konut %8 civarı. Yani o zaman Türkiye, yani Antalya'daki ortalama evler neredeyse 75 ile 150 arasında bir... 150 de değil, 120 şimdi, diyelim. 120 yani, aralık büyük ağırlık burada. Evet. Şimdi şöyle bir sorunu tanımlasak mı? Bir, önemli bir arz fazlası var. Ve bu da diyelim ki konut sektöründe ve inşaat sektöründe problem yaratıyor. O sektörde sıkıntı ciddi boyutta. Diğer taraftan ciddi de bir mevcut konut stokunda ciddi de bir kalite sorunu var. Onu da ortaya koymak lazım. Hem bir arz fazlası var hem de bir kalite sorunu var. Yani işte eskimiş bir şey var. Ya, değişmesi gereken, yenilenmesi gereken bir yapı stoku var. Peki şeyi yani şimdi şu gazete haberinden yola çıkarak ben şeyi söyleyeyim. Bu arz fazlası neye yol açmış? Bundan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler ne diye bakalım. Şimdi o Raidin.com diye Raidin diye bir şey şirketin anketleriyle bulunan şeyler var. Gerçekten iyi bir çalışma. Büyük kentlerde konut fiyatlarını ve kiraların endekslediler ve birkaç yıldan bu yana 2007-100 itibariyle değişmeyi izliyorlar. Şimdi Antalya'da Haziran 2007'de konut fiyatı 100 iken Haziran 2010'da 85.2. Yani 2007'den 2010'a konut fiyatlarındaki düşüş %14'ün üzerinde. Efendim bu son Haziran ayında %1'in altında bir kıpırdanma oldu diye o şeyler yapıldı, Antalya'da fiyatlar artıyor. O bilmemekten kaynaklanan bir haberdi. Cumhuriyet Akdeniz'de doğru yer aldı. Yani diğer evet biraz farklı yer almışken. Evet. Aynı şekilde kiralarda da 2007'den 2010'a düşüş %4. Şimdi, yine bir arz fazlası nedeniyle. Şunu da söyleyeyim hocam. Metrekare fiyatları yine bu Raidin Endeksinde baktığımızda İstanbul'da 1261 lira. Antalya'da ise 820 lira. Büyük iller arasında en düşük metrekare satış fiyatı, konut satış fiyatının olduğu şehir Antalya. Kira değerinde de metrekare İstanbul 6.7 lira, Antalya 3.85 lira metrekare kira şeydi. Dolayısıyla Antalya'da gerçekten yani bu arz fazlasının yol açtığı bir şey var. Fiyat düşüşü var. Sektörde bir sıkıntı var. Belki biraz bunu konuşmak gerekir. Bu arz fazlası niye oluyor? Fiyatlar niye bu kadar düşük? Kiralar diğer illere göre niye düşük diye de konuşmak gerekiyor. Evet, şimdi bu kira artışlarıyla ilgili şöyle biliyorsunuz 2008'in özellikle 2009 yılında 2008'in ikinci çeyreğinden itibaren krizin şiddetli etkisi hissedilmeye başlandığında ev sahipleri kiracılarını kaybetmemek için kira artışı yapmadılar. Hatta bazı ev sahipleri indirim yaptılar. Örneğin benim bulunduğum sitede 500'lük ev 500 olması gerekirken kiracısına dedi ki kirayı arttırmıyorum, 500'de kal. Hı hı. Şimdi yine şöyle oldu etraftan duyduğumuz. Örneğin 500 otururken ben aman çıkma evden 50 almayacağım, 450 yani kiramı garanti ödensin şeklinde davrandı ev sahipleri. Bazı rasyonel davrandılar çünkü ev boş kalacak, kiracı bulamayacak, kiracı değiştirmenin geçen sürenin maliyeti var. Yalnız bu yıl şöyle bir gözlemim var, biraz sanki bu telafi ediliyor. Yani 2009'daki hocam, Haziran ayından itibaren bir kıpırdanma var. Evet. O yani, da zaten rakamlarla tespit edilebilir. Şimdi bu yıl kiralardaki artışı geçen yıla göre değerlendirmemek lazım. 2008'deki kiraya göre değerlendirmek tabii, lazım. Tabii. Yani 2008'i baz alırsak kiralarda %10-15 bir hocam, 2000, artış. Hocam 2007'ye göre %4 düşüş var şu an. Tabii. Ama 2008'i baz alırsak tabii. Ha, bir de, tabii ki. Bir yani, de beni ilgilendiren hadi. Daha bu yeni rakamlara yansımamış olabilir bu. Evet, Antalya'daki yani, oransal düşüş de önemli değil. Önemli olan büyük illere göre Antalya'da düşüşün daha fazla olması. Evet. Fiyatların daha aşağı düşmüş olması. Bu önemli bir soru. Yalnız tabi burada yani iktisadi politikalar açısından veya özel sektörün stratejisi açısından ne yapmak lazım? Konut talebini Antalya'da evet, nasıl canlandırmak lazım? Hocam. Şimdi bazı bankalarımızın başlattığı Antalya için özel bir kredi var. Biliyorsunuz geçen bir ay 20 gün öncesine göre bazı bankalar Antalya özeli için kredi faizlerini düşürdüklerini açıkladılar. İşte 0.85'e kadar 5-60 ay vadede 0.85'e kadar konut kredilerinde işte 7 yıllık 0.89 gibi 91 gibi indiler. Şimdi belki de bu konut stokunu eritmek için Antalya'daki iş dünyasının müteahhitlerin meslek odalarının hükümetle görüşüp bu konut alım satımında geçici olarak emlak vergilerinde bir tapu ağaçlarında bir hocam, indirim yapılabilir. Geçen çünkü yıl, şekilde geçen yıl maliyeti yapıldı. Yüksek. Geçen yıl yapıldı tapu ağaçlarında indirim. Etkili olmadı çünkü 150 metrekarenin üzerinde yapıldı. 150 metrekarenin altındaki zaten düşük. Bir de orada başka sorun da var. Yani bedeller yani çok düşük gösterildiği için. Düşük o çok etkili olmuyor. Şimdi şöyle etkili. Şimdi kredi kullandığı için ekspertiz raporunu götürecek tapuya. Ekspertiz raporunda evin değeri örneğin 120 lira belirlendiyse tapu harcını 120 lira üzerinden ödemek durumunda. Emsal değeri de dikkate almıyorlar. Dolayısıyla şu anda işte mülk değeri, satın alma değeri ekspertiz raporunda 140-150 lira gösterilmiş bir evin tapu harcı 2000 lirayı geçiyor. Bu ciddi bir rakam. Şimdi bu tapu harçlarını geçici olarak düşürmek işlem maliyetlerini azalttığı için bazı bankalar bu ekspertiz ücretlerini biraz daha düşürebilirler. Hala bir kredi alıyorsun. Dosya masrafı, zorunlu deprem sigortası, işte ekspertiz ücreti 1,5-2000 lira 1500-2000 lira para alıyorlar. Hocam 0,85 faiz de yüksek. O da yüksek abi. Yani şimdi ücretler yılda %3-5 artıyor. Evet. Yıllık faiz oranı %15'i evet. geçiyor yani olur mu? Şimdi bu Antalya'da özelinde bunu bu konut piyasasını canlandırmak için iş dünyasının yapması gereken yani konut sahiplerinin arz tarafında olanların da yapması gereken bu tapu harçlarının düşürülmesi, işte bankalarla görüşerek kredi maliyetlerinin, işlem maliyetlerinin daha da aşağı çekilmesi, belki faizlerin birkaç puan daha, Merkez Bankası da biliyorsunuz açıklama yaptı, politika faizlerini önümüzde görünürde uzun bir süre yerinde sayacağı, değişmeden kalacağı şeklinde sinyaller verdi. Bunlar da dikkat alarak... Değerli hocam... İşte evet, Şanlı Hocam. Şey söyleyecektim. Biz biraz siyasi... farklı görüşlere gideceğiz şimdi. Siyasi erke yalnızca Antalya için kredileri, kredi maliyetlerini düşürme ya da tapu harçlarını düşürme için siyasi erke ikna etmek Antalya özelinde o Türkiye genelinde yok, o olmaz. O Türkiye genelinde. O şey de söylendi. Ancak Türkiye genelinde yapılabilir. Krizde. Dolayısıyla bunu şeye getirecektim. Geçmiş dönemlerde hatırlayayım. 80'lerin başlarında 24 Ocak kararlarından sonraki o büyük krizde de yapılmıştı. Ekonomik büyümeyi yeniden harekete geçirebilmek için öncelikle teşvik edilen konut sektörüydü. İnşaat sektörüydü. Şimdi hükümetin ama politikası TOKİ ile bunu işi yapmak. Sektörel ama değil. Diye başlamıştım evet. işte. Tabii işte TOKİ'de bir tartışmamız lazım aslında. O eski aslında. Evet. Kooperatifler kısmını şimdi evet. bir dönemler kooperatifler destekleniyordu. Şimdi TOKİ ile evet. bu işi evet. kamu kaynaklarıyla çözme ben, derdinde. Sayın Mustafa Şanlı benim söylemeye çalıştığım tabii kamunun devletin uygulayacağı politikalar işte tapu harçlarıyla ilgili. Bu Türkiye genelini ilgilendirir. Ama evet. bankalar lokal davranabiliyor. Çünkü ha, bir bölgede arz stoğu var. Potansiyel bir talep var. Bu arz, potansiyel talep harekete geçirilirse işte maliyetleri düşürülerek daha fazla iş yapacak. Daha fazla iş, daha fazla düşük işlem maliyetiyle gerçekleştirilebilir. Bu iktisadi bir mantık. Yalnız iktisadi politik aracı olarak şunu da bizim tartışmamız lazım. Bu TOKİ de bir ciddi şekilde piyasada yani TOKİ konut yapıyor, kimlere yapıyor, ne kadar yapıyor, katkısını piyasanın arz tarafında, fiyatlar üzerinde etkisine. Bunlara da bakmamız lazım. Ancak devletin yapabileceği başka politik araçları da var. Örneğin küçük tasarruf sahipleri, işte bir kendi oturacağı konutu varsa bir veya iki konut alıp onu da kiraya vermek ister. Emekliğinde bir yan gelirim olsun diye. Zaten biliyorsunuz emekli maaşları son derece düşük. Her yıl enflasyon karşısında eriyor. Ancak bu konut olan insanların elde ettiği kira gelirlerinin üzerinde de ciddi miktarda gelir vergisi alındığı için cazip olmaktan çıkıyor. O yönüne de bakmak lazım talebi canlandırmak için. Yani hem tapu harçlarına hem de işte bir emekliğimde ilk gelirim olsun diye konut alan tasarruf etmiş insanların elde ettiği kira gelirlerinden alınan emlak vergilerin oranı ciddi şekilde yüksek. Hocam şu yapılabilir. Yani gerçekten bilemiyorum. Ben yine de emlak vergisinin çok yüksek olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Yani hocam, emlak vergisi anlamında değil. Kira gelirlerinden kira gelir. Olabilir. Oradaki şey de tabii o tür Türkiye'de o tür gelir dilimlerinin alt dilimlerin aslında vergiden muaf olması gerekir. O dilimler Türkiye'de çok düşük maalesef. Yani ücret vergileri de öyle. Şimdi şöyle düşünelim. Bir örnek onlar yükseltilmeli. Bir sanayide esnaflık yaparak küçük bir mobilya atölyesinde işte çalışma hayatını tamamlamış. Bağkur'dan emekli olmuş. Ancak bu Bağkur'dan alacağım gelir yaşlılığımda bana yetmez. İlave olarak kendi oturacağı bir konut edinmiş, tasarruf etmiş. İki tane de konut sahibi olmuş. Onu da kiraya veriyor. İşte 400 liraya birini veriyor, 500 liraya birini veriyor diyelim. Bağkur maaşında koysan hepsi aslında 1,5 lirayı tamamlamıyor. Ama işte bu 900 liralık elde ettiği kira gelirinde ciddi şekilde gelir vergisi ödüyor. Bu da caydırıyor yani. Şimdi hocam. Orada muhtemelen şu talebi caydırıyor. Evet. Ha. O kira gelirlerinden alınan şimdi, vergide ama, biraz önce sözünü ettiğin o taban belli bir tabana kadar vergiden ama, muaf olmak iyi bir şey olabilirdi. Hemen şeyi söyleyeceğim. Bu kira gelirlerinin tabanının çok düşük olması bunu beyanından kaçırmayı getiriyor. Olabilir ama yine de yanlış bir yalana saptık. Şimdi biz şeyi savunabiliriz, savunmalıyız. Ev sahibi olmayan, kiracı olan insanlar konut edinmeli. Evet, tabii o. Evet, bu desteklenmeli. Ben buna her tür sosyal destekten yanayım. Ama ben konutun Türkiye'de, hele Antalya gibi yerlerde bir yatırım aracı olarak satın alınmasına ve kullanılmasına da karşıyım. Yani söz de oraya getirmek istiyorum. Bu arz fazlası oluştuysa, bu kadar niteliksiz konut stoku oluştuysa bu ciddi bir sorun. Bu nasıl bir sorun? Sektörü krize sokuyor bir. Kenti kent olmaktan çıkarıyor iki. Turizm kentine yanlış bir göçü teşvik ediyor üç. Dolayısıyla yani bunun biz artık biraz o şeyi tabii belirttik. Kiracı sorunu belirttik. Talebin canlandırılması konusunu belirttik. Buradan geçelim bence. Niye tabii bu arz fazlası çıkıyor? Ve bunun yarattığı sonuçlar ne? Şimdi bununla ilgili bizim bir defa konutla ilgili, konut stokuyla ilgili çok aylık bazda, 3 aylık bazda yayınlanan işte yerel düzeyde konut piyasalarını izleyebileceğimiz satış değerleriyle işte metrekare fiyatlarıyla efendim oturma ruhsatıyla, inşaat ruhsatıyla bunlar. Ben tabii Şükrü Hoca bilemiyorum Antalya üzerinde bu istatistikler ne kadar tutuluyor. Ulusal düzeyde elde ettiğimiz istatistikler hep geç geliyor, arkadan geliyor. Dolayısıyla birkaç yıllık gecikmeli biz o istatistiklere ulaşıyoruz. Dolayısıyla konut piyasasını değerlendirebilmemiz için bu tür bir bilgi ihtiyacının da Antalya'da işte meslek odaları veya sanayi ve ticaret odası gibi kuruluşlar belediye ile birlikte bir sistem kurup TÜİK Bölge Müdürlüğü ile birlikte bölgesel düzeyde, yerel düzeyde çok öncü göstergeler olarak kullanabileceğimiz şekilde bu istatistiklerin şimdi değerlenmesi lazım. Şimdi orada hocam bir şey mi söyleyeceksin? Burayı konuşalım. Tamam, orada iki tane sorun var gerçekten. Bir, bu müteahhitlik kurumu diye bir şey var. Hocam, müteahhitlik denilen bir mesele var. O zaman bu Antalya'daki arz fazlasının kısmına biraz önce sözünü ettiğim biçimde burada bir odaklanalım. Hı. Çünkü aynı tamam, şeyleri oradan söyleyecektim. Oradan geleceğim. Müteahhitlik kurumu bir. Ha. Antalya'nın göç alması. Evet. İki. Evet. Kentleşme sorununu evet, bir ayrı başlıkta evet, toplayalım. Evet. Yani bu arz fazlası evet, kısmında kentleşme sorununu hı-hı, ayrı bir başlık hı-hı, altında toplayalım. Böyle kademe kademe evet, gidelim. Buraya giderken öncelikle şurada anlaşıyorum. Anlaşmak zorunda değiliz bu arada tabii, ha, tabii ama tabii. En azından kiracı olanların biraz önce Ali Hocam'ın verdiği rakamda yaklaşık olarak %55 %60 gibi bir kısmı kirada oturuyor. Pardon, ters söyledim. %40. %40 gibi bir rakamı, yani her 10 kişiden 4 kişisi kirada oturuyor. Hane halkı anlamında. Bunların ev sahibi yapılmasını yani en azından gerekli, isteyen, yani herkes de olmayabilir. Bu teşvik edilir bir. Bunun için işin finans kısmını bir ayrı başlık altında konuşabiliriz. Ancak bir, kiracıları mülk sahibi ederken, iki, emlak piyasasını bir piyasa olarak değerlendirip Antalya'da ikinci, üçüncü konut edinmeyi tartışabiliriz bir. Bunu yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım aracı olarak tartışabiliriz. Buraya bakalım. Hazır sen müteahhitlik hizmetinden evet. söz etmişken şu müteahhitlik kısmından bakalım. Sorun şu. Bir cümle söyleyeyim de o zaman hocam sana pas atayım. Hiçbir mesleği kötülemek adına değil ama bilmem nerede domates taşıyan bir kamyon şoförüyken bir gün bir servet biriktirip biriktirdiği serveti ben Antalya'ya gideyim konut yapayım diye başlayan çevremizde müteahhitliği bilmeyen, mimarlığı bilmeyen hayatında kumdan başka, deredeki kumdan başka bir şey görmemişler. Gelip burada şimdi, inşaat sektörüne göre. Bunun bir karneli, bir şeyli bir sistem olmalı. Maalesef Türkiye'de müteahhitlik kurumu yasayla tanımlanıp koşulları belirlenmiş değil. Alabildiğine kontrolsüz bir kurum. Dolayısıyla herkes müteahhitlik yapabiliyor. İşin ekonomik boyutu var. İşin can güvenliği boyutu var. İşin kent estetiği boyutu var. Buna rağmen bu kadar kaotik bir meslek grubu, sektör neredeyse yok. Yıllardır söylenir bir türlü yasası çıkmadı. Bu işin hükümet bakanlık ayağı. Hocam bu kısım önemli bir kısım. Bir nefes alalım. Bir de belediyeler kısmına. Belediyeler kısmına. Evet. Bir nefes alalım. Evet, bir küçük ara verelim. Tamam. Ondan sonra bu kısımda devam edelim. Hayır, tabii. Teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Müteahhitlik hizmetinden başlamıştık. Müteahhitliğin bir meslek tanımlanmış, yasayla belirlenmiş bir bilgi birikimi, bir karnesi olan, bir diploması olan, bir sertifikası olan bir mesleğe dönüşmediğinden söz etmiştik. Muhtemeldir ki inşaat kalitelerinin kötü olmasının altında yatan nedenlerden biri de bu. Hiçbir bilgi birikimi olmadığı bir konuda insanlar faaliyet sürdürüyor. Evet. Yani berber olmak için usturayı belli bir noktada tutmak gerekir. Ona suratımızı teslim ediyoruz. Aksi durumda berberce açma işin izni verilmiyor. Ama yalnızca servetinin olması müteahhitlik yapmasına yetiyor. Alıcam burada bir şeyler söyleyeyim. Tamam katılıyorum. Ben işin tüketici cephesinden tekrar bakarsak bir de bu kalite denetimi yapan akredite denetim firmalarının olması lazım. Tüketici evi alırken o inşaatın ciddi bir akreditasyon yetkisi almış kamudan yasayla. Hocam var ama yapı denetimi diye bir kurum getirildi. Yapı denetimi firmaları kuruldu. Sorun şu. Müteahhitten hem para alıp hem de iyi bir denetim yapabilir misiniz? Müteahhitten almayacak parayı. Yani sorun işte bu. Öyle bir şey getirildi. Zaten o denetlemede anladığım kadarıyla bir tek betonu denetliyor. Betonu da zaten beton firması denetliyor zaten. Evet. Konutun her de kullanılan estetiğinden, mimarisinden, çevre düzenlemesinden, otoparklarından, gürültü önleyecek kalitede camların kullanıp kullanılmadığından, boya kalitesinden, musluk kalitesinden, fayans kalitesine kadar denetleyip hangi kalitede bir konut olduğunu o akreditasyon firması yetkilendirilmiş o konut için bildirecek. Tüketici de konutu alırken hangi kalitede konut aldığını bilecek. Şimdi biz konut alırken piyasaya çıkıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Görünüşe bakıyoruz ama orada kullanılan malzeme görünürde benzer algılamayabiliriz ama fiyat olarak bir yapı marketlere gittiğimizde birbirine çok benzer malzemeler. Kaliteden dolayı birbirinden fiyatları çok farklı. Dolayısıyla emlak bürolarının aslında bu hizmeti vermesi gerekiyor. Emlak bürolarının da ama vermiyorlar. Son adımda olması lazım. Aynı koşullar. Orada da yok. Bir kuruluş, bir şirketin kuruluş kriteri yok. Küçük küçük sermayesiz şirketler. Neredeyse gölge şirketler. Yani bazen öyle. Yani emlak piyasasındaki aktörlerin müteahhitlik sektörü, yapı denetim tarafı, onun mevzuatı, emlakçılık yapanların hepsinin daha profesyonel, daha bu konuda deneyimli, eğitim görmüş, sertifikası olan, karnesi olan taraflar olması lazım. Ve istatistik bilgileriyle sektörün izlenebilir, değerlendirilebilir bir yapıda olması lazım. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir noktaya geldik. En azından bu müteahhitlik cephesinden. Bir taraftan dünya kenti Antalya diyoruz. Evet. Bir taraftan böyle bir turizm kenti Antalya, turizmin başkenti Antalya diye kent güzelliğinden, kentin kendisinin bizatihi marka olduğu bir kentten söz ediyoruz. Ama böyle bir kentte konut üretilen müteahhitlerin kurumsallaşamadığından evet. söz ediyoruz kalite. Burada şu da önerilebilir mi ya da söylenebilir mi? Yasal olarak böyle bir hakkım olmadığını düşünüyorum ama konutları yapacak ancak tanımlanmış belli şirketler olabilir. Müteahhitlik kurumu tanımlanabilir. Müteahhitlik şirketine sermaye koşulu getirilebilir. Teknik ekip koşulu getirilebilir. Yani şu kadar mühendis, şu kadar mimar çalışacak vesaire. Peki bunu Antalya ölçeğinde uygulanabilir mi? Hayır. Önce Türkiye'de yasa çıkması gerekir. Şimdi, yani Antalya'da en azından Antalya böyle ölçeğinde, bir... Hayır. Antalya ölçeğinde ise tabii ki başka şeyler var. Üretimi belediye denetliyor. Belediye ruhsat veriyor. İnşaata ruhsat veriyor. İnşaat bittikten sonra İSKAN'a ruhsat veriyor. Belediyeler oradaki kriterleri yükseltebilirler. O asıl orada da bir başka sorun var. Yani ve ciddi bir sorun var orada. Yani bırakın şu anda Antalya'da belediyeler mevcut mevzuatı da uygulamıyorlar. Yani renk, yükseklik, efendim estetik bunlar uygulanıyor. Park standardı. Yani bu vahim gerçekten. Yeşil yani şunu anlayalım. Şunu anlayalım. Bir taraftan bu kaotik müteahhitlik kurumu herkesin inşaat yapabilmesi, diğer taraftan belediyelerin denetimsizliği ve imara açma yarışı. Şu anda Antalya'nın belediyelerin gündemindeki en büyük konular ne? Bunları konuşalım. Kepez'de kat yüksekliği izni. Kır Cami'de yüksek emsalle imara açma. Batı çevre yolu tartışması nedir Tanrı aşkına? Efendim emsal oranı değil mi? Büyükşehir %20 emsal istiyor. İlçe belediyesi %60 mı ne istiyordu bilmiyorum. Evet. Yani bu olabilir mi? Emsal yarışı var efendim. İmara açma yarışı var. Belediyecilik bu mu? İsterseniz şimdi... ve üstelik imara açma yarışı kentsiz bir, plansız bir biçimde imara kesinlikle, açma yarışı. Kesinlikle. Benim orada söyleyeceğim bir kısım vardı. Orayı saklıyordum. Hazır burada söylemiş olayım. Gene Cumhuriyet Akdeniz'den aldığım bir haber alıntısı. Alanya'da düzenlenen toplantıya katılan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri Özden, Türkiye'de kentleşmeyi yapamadık. Beton yığını köy kentler oluşturduk tamam, diyor. Ve 350 bin tane mimarımız, mühendisimiz, şehir plancımız var ama ortalıkta kentler yani... yok. Ben hazır kendi kişisel derdimi söyleyeyim hocam. Buradan dilerim birileri bizi dinliyordur. Toros Mahallesi var. Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde. Burası neredeyse son 10 yılda üretildi. Çok güzel. Ve bu kadar taze, çok güzel. Bu kadar taze bir mahallede evet. yalnızca 100 metre evet. uzunluğunda bir sokak yok. Evet. Böyle bir şey olur mu? Üstelik tamamı tarlalardan, taşlık tarladan çok olan güzel. Bir imara açılmadı. Bir tarımsal topraklar lağvedilmedi. Eski binalar yok edilmedi. Tümüyle makilik bir kısımda 100 metre alan yaratmadan kargacık burgacık bir mahalleler grubu yarattı. Yani 1970'ler estetik olarak son evet. derece çirkin. Evet. Gürültü kirliliğinin son derece yüksek olduğu. Evet. İç içe binaların neredeyse girdiği, hala insanların bir hanede bir otomobil varsayımıyla yapılmış evet. otoparklar, yeşil alanların son derece sınır bir mahallede renklerin hepsi güzeldir ama tüm renkler birbirine karışmış şekilde kullanıldığı, malzemelerin görünümünden tutun binanın çatılarının görünümünde kadar görüntü estetik kirliliği, gürültü kirliliğine ve trafik düzensizliğine kadar plansız bir görünüm arz ediyor. Birkaç kez gezdim son aylarda. Ben de katılıyorum ama bu arada izin verseniz Antalya için de bir şeyler söyleyelim. Antalya'da bizi izleyen radyomuzda bu yayın dinleyen hem inşaat yapıp inşaat satan müteahhitlerimiz var. Bir de konut alıp almamayı düşünen araştırma içerisinde olan insanlar var. Onlara da belki söyleyeceğimiz birkaç şey olur. Belki müteahhitlerimizin yapması gereken bir araya gelip gelmesi ATSO öncülüğünde Antalya'dan birlikte bir tanıtım, bir kampanya, bir promosyon, bir reklam neyse, işte Antalya'da konut edinmenin zamanıdır. Antalya'da konutlarda belki bir indirmede giderek bu stoğu eritmek için ortak bir tanıtım kampanya başlatabilirler. Tabii bizim... Hocam Antalya'da birlikte davran işbirliği kültürü çok zayıf olduğu için. Biz tavsiye ediyoruz. Biz, hani stoğu eritmek ve nakde çevirmek, işte evet, banka borçlarını ödemek, evet, başka alanlarda iş, devam eden işlerini takip etmeleri açısından, stoğu eritmek açısından mutlaka, yapmaları gereken, mutlaka, kendileri malı satışa çıkarıp bireysel küçük küçük müteahhitler bireysel hareket etmektense toplu hareket edip bir kampanya, bir mutlaka, indirimle konut almayı düşünenler de şuna bakabilirler. Kredi faizleri tarihi olarak belli bir düşük seviyede, biraz daha düşme ihtimali olabilir ama zayıf gözüküyor bu seviyeler. Herhalde taban yaptı bu. Birkaç puanın düşürmesi, şöyle düşünelim yani kredi faiz oranı 0.85'den 0.80'e indiğinde kazancı ne olur? Bugünkü konut fiyatları örneğin %10 yukarı kıpırdarsa kazancı ne olur? İkisini karşılaştırdığımızda kredi faizlerinin işte 0.2 puan, 0.3 puan düşmesinden elde edeceği menfaat konut fiyatlarının %5 yukarı gitmesinde yapacağı zarardan daha düşük. Dolayısıyla kredi faizleri açısından konut fiyatlarının yukarı gitmeden ki gitme eğilimi belki olabilir, bir miktar olabilir. Hocam. Yüzde yerinde sayabilir, %5 gidebilir, %10 gidebilir. %5 var sayımı ben bir analiz yaptım. Yani konut fiyatı bugünkü bulunduğu seviyeden %5 yukarı gitse çekeceğiniz örneğin 100 bin liralık krediyi 0.85 faiz yerine 0.81'den çekseniz aradaki fark, evet, aldığımızda dolayısıyla yukarı gitme riski görüyorsa konut alma düşünen insanlar konut almanın zamanı gibi gözüküyor. Tabii ki ya, o zaten bir süredir o zamanı ama diğer taraftan müteahhitlere de şunu söyleyelim. Lütfen artık bu eski usul yapılaşma alışkanlığından vazgeçin. Arzı artırmayın. Bekleyin talep bir parça yükselsin, arzla dengelensin. İnsanlar konut yatırımının prim yaptığını görürlerse zaten talebi de artırırlar. Dolayısıyla bu firmaların bir parça üretim planlaması yapabilmeleri gerekir. Bir parça talep analizi yapabilmesi gerekir. Üretim devam ettikçe bu fiyatlar böyle kalmaya mahkum olacaktır. Ne olur şu şeye geçelim. Bu arz fazlası müteahhitler tarafından yapıldıkça, belediyeler tarafından teşvik edildikçe bu kent sağlıksız göç alıyor. Evet. Bu kent çok beter bir şekilde betonlaşıyor. Turizm kaybediyor, ticaret kaybediyor. Kentin kültürü kaybediyor. Yani bu artık bir katliama varan bir durum. Sayın hocam ben buna tamamen katılıyorum. Mersin'de büyümüş doğmuş Mersinli bir kişi olarak göçün Mersin'deki estetiği, çirkin yapılaşmayı, estetiği nasıl yok ettiğini, kültürel değerleri nasıl değiştirdiğini, ticareti, turizmi nasıl özellikle dış turizmi etkilediğini, negatif etkilediğine şahit olan bir kişi olarak Antalya'daki tüm yerel yönetimde söz sahibi olan aktörlere, yerel yönetimlere, ille ilgili kamu görevlerine, iş dünyasına düşen görev Antalya'yı çok ucuz yaşanır, kalitesiz bir kent haline getirecek her türlü popülist yaklaşımlardan kaçınmalı. Şu anda oraya geldik. Örneğin, kesinlikle. Oradayız kesinlikle. Şu anda. Şimdi evet, siz yani, kalitesiz ucuz konut yapıp kiraları düşük bıraktığınız sürece suyu sübvanse edip veya elektrik su parası alınmadığı sürece sosyal yardımlar kömüründen yeşil kartına kadar ucuz ekmeğine kadar gıdasına kadar devam ettiği sürece bu kent çok hızlı göç alır ve bu kent bir marka kenti olmaktan hızlı bir şekilde dünya kenti olmaktan turizm başkenti olmaktan uzaklaşır. Herkese düşen görev başka bir Antalya yok. Antalya tek Batak Denizi'nin incisi, Türkiye'nin incisi, o masmavi deniz doğasıyla, dağlarıyla, ekolojisiyle Antalya'nın korunması gerekiyor. Geçen hafta Sayın Hocam makalenizi de okudum. Biliyorsunuz maden ruhsatlarına da değindiniz. Antalya'nın estetiğini konuşurken çevre estetiğini de doğal güzelliklerini de dikkat almamız, onunla ilgili yerel yönetimlerin üzerine düşen Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çevre Müdürlüğü'ne kadar, Çevre Bakanlığı'na kadar çevre katliamlarıyla ilgili denetimleri de sıklaştırmaları, yani dikkat etmeleri gerekir, evet, diye düşünüyorum. Yani teşekkür ediyorum hocam. Cidden ben yine ısrar edeceğim. Gerek belediyeler gerekse müteahhitlerin veya inşaatçıların bir kısmında ciddi bir estetik duygu yokluğu, yani bir kültürsüzlük var. Yani efendim, eğer bir belediye bir semtin estetiğine, binaların mimarisinin uyumuna, renklerin uyumuna, yüksekliklerin uyumuna dikkat etmiyorsa, denetlemiyorsa veya telkin etmiyorsa, bunu ben isimlendirmekte zorlanıyorum. Yani bu kültürsüzlük mü, bu şey mi, başka ilişkiler mi, ahbap çavuş ilişkileri mi, nedir bilemiyorum. Basit bir örnek, renk yönetmelikte renklerle ilgili pastel renk olacak şey var diye bir kural var. Oysa sarıdan kırmızıya kadar, yeşile kadar pastel olmayan her türlü rengin kullanıldığı bir şey Antalya'da yaşıyoruz. Ben bir kezinde belediyeye telefon ettim, ilgili şeye, birime. Efendim denetlemiyoruz dedi. Yani böyle bir fonksiyonu üstlenme bile yok. Dolayısıyla yani bu vahim bir şey artık. Bunun değişmesi gerekir. Çok iyi bir şey söyledin. Bu 70'lerde olmuyor. Artık belediye başkanları yurt dışına sürekli gezilere gidiyorlar. Amerika'yı falan da görüyorlar. Ya hocam, orada semt düzenlenir değil mi? Yani çim alanı, çim alanı ya. Şimdi efendim, yani ben Polonya'da 1990'dan sonra kurul metropol olmuş, 50 bin nüfuslu bir kasabadan 1 milyon nüfuslu metropol bir kente gelmiş. Bugün Avrupa'nın biri, en iyi kenti, hem sanayisiyle hem ticaretiyle hem estetiğiyle bir kent yaratıldığını duydum, okudum. Şu anda kentin ismi hatırımda değil. Ama tüm başkanlara, Batak Deniz'de bulunan başkanlara tavsiye ediyorum. O kenti gezsinler, gelsinler. Hocam dışarı çıkıyorlar. Çok yani düşünün, 1990'da 50 bin nüfuslu iken hocam 2010'da 1 milyon nüfusa, 800 bin nüfusa geliyor. Ancak çevre sanayi bölgesi oluyor ama altyapısıyla, estetiğiyle, kültürüyle, sanayisiyle örnek, dünyanın örnek bir kenti oluyor. Şimdi, hocam, demek ki bir orada söylediğiniz gibi bir müteahhitlik kültürü var. Her bir sanat var. Avrupa'da, Rusya'da, var, hatta mimari var. Afrika'ya gitseniz, Tunus'a gitseniz, evet, Tunus'ta bile daha fazla estetik ve denetim var. Antalya'nın sıkıntısı, Antalya neredeyse 20 yıllık bir kent ya da belki ben çok abartıyorum ama 30 yıllık bir kent. 30 yıldan daha önce aman aman çok büyük bir planlaması vesairesi olmayan kent. Turizme açılmış olması bu kadar taze iken yerel yönetimlerin yeterince denetlemesi, ama bütün galiba yerel yönetimlerin bir kentleşme ufkunun olmaması. Seçmen baskısına boyun eğmek. Seçmen baskısına boyun eğmek. Ranta boyun eğmek. Çok büyük belediye gelirlerinin önemli bir kısmı oradaki şeyler, bağışlar, ruhsat gelirleri vesaire. Özellikle de imar tadilatı bağışları. Dolayısıyla yani bu gerçekten eğer, artık o zaman şimdi belki şu yapılacak, şu noktaya geldik. Antalya'nın sivil örgütleri bu konuda, kentleşme konusunda bir baskı grubu olarak yerel yönetimlere baskı yapacak noktaya gelecekler. Bir öneride bulunabilir miyim? Belediye meclislerinde en fazla hangi meslek grubu yer alıyor diye bakmak gerekir. Yani buna baktığımız zaman, kim olduğunu, buna baktığımız zaman sorunu anlaşılıyoruz. Evet. Evet. Yani siyasi, evet, partiler eğer dürüst siyaset yapmak istiyorlarsa onlar gelip belediye meclislerine sivil toplum örgütünden insanları davet edecekler. Bu şeye bakın, bırakılmayacak. Yani kediye ciğeri teslim etmek bu yapılan şey. Dolayısıyla şimdi bir yumurta tavuk biçiminde şey dönüyor. Antalya ucuz yaşanan bir kent diyerek sürekli bir göç alıyor. kontrolsüz bir göç alıyor. Kontrolsüz göç aldığı için belli bir miktar servet edinmiş herkes, daha doğrusu önemli bir grupta kendini müteahhit diyerek bu kalitesiz, plansız, iştah açıcı daireleri üretiyor, konutları üretiyor. Belediyeler? Belediyeler buna teşvik hocam. İzin vermeyi de bırak. Teşvik. Başka bir sıfat kullanacaktım. Teşvik ediyor. Evet. O zaman yumurta tavuk mu, tavuk mu yumurta mı, bu kötüleşme devam ediyor. Demin burada söylediğimiz gene önemli bir şey vardı. Rant öyle bir noktaya gelmiş ki Antalya neredeyse 3-4 yıldır batı çevre yolunu hala açamadı. Evet. Geçmiş dönemdeki yanlış bir planlamada üzerinde ısrar edilerek, oysa o geçmiş dönemdeki hatalı rantı şimdi düzeltmek gerekiyor. Ufkumuzu ileriye doğru dönük. Ya biz geçen gün Ali Hocam söyledi. Dedi ki Antalya'da gürültüsü olmayan konut yok. Bütün binaların yanından yol geçiyor. Ya Avrupa'da böyle bir yapılaşma yok. Hocam önemli tabii, bir konu. Tabii. Biz iktisatçıyız. Biz bunları konuşuyoruz, biliyoruz da. Dünyanın hiçbir yerinde. Ya bu planı yapan kişi... Çok merak ediyorum bak bu hocam, şehir plançıları kimlerdir ve ne iş yaparlar. Bak hocam, bir ticari alan planlaması böyle olamaz. Cadde boyu, bina, alt katlar her türlü şeyin yapıldığı ticari alan. Efendim bir restoran, yanında seramikçi, onun yanında bilmem kıyafet satan, giyim satan yer, onun yanında bir başka ilgisiz bir şey. Böyle bir ticari alan planlaması olamaz. Ticari alan için çarşı planlamak lazım. Geçmişteki gibi. Tarihte yapmış atalar, yani kapalı çarşı yapmış. Pazar yeri yapmış kardeşim. Şimdiki ve pazar bu coğrafyada bin yıl önce bunu başarmış şu birileri var mı bu coğrafyada? Şu Tanrı aşkına, şu kapalı pazar diye bir Antalya'da bir hilkat garibesi yapılanma var. Binaların ortasına bir beton döküyorlar. Üzerine bir tane çatı yerleştiriyor. Bir garip hilkat garibesi ve bununla önüyor sabit pazar yaptık diye. Halk pazarı yaptık diye. Ya kardeşim, yaptığın şey katliam, ne övünüyorsun? Yani kent meydanı yaratma diye bir şey var. Yaratılamaz mıydı? Hocam kent meydanını çekilmiş resimleri var, size bir sunum yapabilirim. Barcelona'ya gitmiştik geçen yıl. Bizim araştırma görevlisi arkadaşımız Serhat'la birlikte. Sent pazarlarını gezdik, görüntüledik. En son yapılan tüm semt pazarları çok estetik, güzel. Park yeriyle, dış görünüşüyle bir müzeye girdiğini zannedersin. Goya'dan esinlenerek Goya'nın bir ünlü işte ressam, ondan esinlenerek dizayn edilmiş. Sanki bir müzeye gidiyorsunuz, sanki bir tarihi yere gidiyorsunuz. İşte manavı, çiçekçisi, peynircisi, şarküteri, diğerleri hepsi işte dizayn edilmiş. Bütün bunlar, o kent planlaması olmuyor. Bir alışveriş merkezinde, bir süpermarkete gittiğinizdeki düzende çok daha estetik yani, düzen. Yani hocam, söylemek istediğimiz şey şu. Güçlü bir konut sektörü bu kentleşme politikalarıyla birlikte ancak olabilir. Ancak değerlendirilmedi. Evet. Tabii bu arada alışveriş merkezleri üzerinde hiç konuşmadık. 5 büyükşehir belediye başkanı geçti. Alışveriş merkezlerden bir tanesinin kuruluş yeri seçimiyle ilgili mahkemeye gitti, mahkemeden döndü. Şimdi önemli bir ana aksın üzerinde ve her zaman trafiği engelliyor. Ayrı, tabii, ayrı. Ben hocam bir de bu alışveriş merkezleriyle ilgili başka bir zaman daha, detaylı konuşalım. Ancak bir şey hatırlatmak lazım. Kent estetiğiyle ilgili olarak şu anda belediyelerin elinde park standartlarını uygulama yetkisi var. Bu park standartlarını uyguladıkları an şehrin merkezlerinde uygun yer bulmak çok kolay olmayacaktır. Çok pahalı olacaktır. Her köşe başına park olmayan marketlerin açılması önlenebilir. O da önlenebilir hocam. Gerçekten. Bakın şey de var. Kent merkezinde bir yıkılmış bir yer kamulaştırılıp park yaratılmalı. Hazine arazileri var. Satılıyor ya kardeşim. Yani ve tabii, marifet gibi satılıyor. Marifet gibi satılıyor. Oysa kamunun malı kamuya verilmeli. Yani bu kamunun zenginliği. Toplumun zenginliği. Evet. Hocam hemen bitirmek üzere, çok az bir zamanımız kaldı ama bir iki şu konuda da bir şeyler söylememiz gerekiyor. Biraz önce Ali Hocam'ın verdiği rakamlardan kentin büyük bir kısmındaki binalar artık yaş haddi belli noktaya gelmiş stok binalar. O konuda da bir iki bir şey söyleyelim. Yani, bazı konutları evet. artık o eskimiş konut stokunu evet. Belki bu anlamda iyi bir kent planlaması ile yıkıp yeniden belki çok daha site, çok daha güzel, çok daha birleşik parsellerle bir kente yakışır, bu kente yakışır binalara dönüştürebilmek gerekiyor. Ya şunu söyleyelim. Kır Camii, efendim Kepez'in kalan bölgelerini imara açacağınıza bu mevcut stoku yenileyin. Herkes evet. daha fazla kazanır. Tabii mevcut stokla ilgili iki şey var. Bazıları yıkılıp yeniden birleştirerek parselleri birleştirerek daha düzenli kent estetiğine uygun güzelleştirecek siteler şeklinde planlanabilir ama bazıları da tabii bakım yapılarak yenileştirilebilir. Bunun için de belki işte özel ticari bankalar hocam konut kredisi çıktı. Verirken acaba konut iyileştirme kredileri de var zaten. Verip ama tüketici kredileri olarak veriyorlar. Faizleri öbürde. Bazen öbür kampanya da düzenleniyor. Evet. O düzeyde verip bu şekilde de belki Antalya'daki konutların bir dış görünüşünden kullanım şekline kadar. Kentsel dönüşüm yasası çıktı ve aslında evet. belediyelere bayağı imkan tanıyor. Ama yine Antalya'da kurumsal kapasiteler zayıf. Onu da net söyleyelim. Yani bu ciddi bir şey gerektiriyor. Kurumsal yapı, insan kaynağı gerektiriyor. İnsan kaynağı. O Türkiye'de bu bir anlayış, zayıf. O Türkiye'de bu zayıf. Bir bakış. Ve Antalya, şunu da söyleyelim. Erken ilçe belediyeciliğine çok erken geçti. Zaten işbirliği yok, koordinasyon yok. Küçük yetersiz kapasitelerle şey yapılıyor. Yerel yönetimcilik yapılmaya çalışılıyor. Bu o zaman da işte bunlardan böyle bir sonuç. Kente dönüşüyoruz. Evet. Belki de artık yeni bir yasa çıkarmak gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi değil, Metropol Kentler kesinlikle. Belediye yasası. Antalya'da kesinlikle. Gerekiyor. Antalya için. O da yıllar önce dile getirildi. Evet, Adana Antalya için. Türkiye'nin tabii. artık Metropol Kentler Belediye, tabii. Metropol Kent tabii. Belediye evet. Başkanlığı gibi bir muhtemelen evet. bu değişme ihtiyacı. Sen son sözü söylemeden, yerel siyasette de gerekli ve doğru konuların gündeme gelmediğini de saptamış oluyoruz bu şekilde. Evet, evet. Sevgili arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bu günkü Akdeniz İktisat'ta İktisat Bölümü öğretim üyelerinden bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Koç, Doçent Doktor Şükrü Erdem'le birlikteydik. Ben yarın Doçent Doktor Mustafa Şanlı. Bu kendi aramızda keyifli sohbetten biz çok keyif aldık. Dilerim siz de aynı keyfi almışsınızdır. Bir taraftan sorunları dile getirmeye çalıştık ama bu sorunları dile getirirken daha güzel bir Antalya için, daha yaşanır bir Antalya için Türkiye ve için. Daha güzel bir Türkiye için başlığıyla düşündük. Dilerim bundan sonra konular belki tatsız ama sohbetin tatlı olduğu, dilerim daha gülünebilecek bir Türkiye'ye doğru gideriz. Gülmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.